Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 września, zbliża się 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rodzina Ulmów ogłoszona błogosławioną, uroczysta beatyfikacja odbyła się w Markowej. Wieczorem kolejny mecz polskich piłkarzy w eliminacjach Euro, rywalem Albania. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje silny wzrost PKB Polski w ciągu najbliższych 5 lat. W Markowej ogłoszono dziś nowych błogosławionych. Podczas uroczystej mszy świętej beatyfikowana została rodzina Ulmów zamordowana przez Niemców za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Na miejscu, skąd do domów wracają już tysiące pielgrzymów, jest Tomasz Jelenkiewicz. Tomku, powiedz, jak przebiegły uroczystości? W przesłaniu z Watykanu papież Franciszek nazwał rodziny Ulmów promieniem światła. Kardynał Marcello Semeraro, który celebrował mszę świętą, podkreślał, że ich najmłodsze dziecko to wołanie do współczesnego świata, aby chronił życie bezbronnych. Po mszy świętej głos zabrał prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, to ważny dzień dla wszystkich Polaków, wierzących i niewierzących. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece naszą ojczyznę, naszych rodaków rozsianych po całym świecie. Cześć i chwała bohaterskiej rodzinie Ulmów i wszystkim, którzy zginęli pomagając swoim sąsiadom narodowości żydowskiej w czasie II wojny światowej. Kilkugodzinna uroczystość dla tysięcy pielgrzymów była okazją do modlitwy i lekcją historii. Wielu z nich przyznawało, że to był czas wzruszenia. Bardzo przeżyliśmy, tak gorąco jak gorąco świeciło słońce. Takie tłumy chrześcijan w jednym miejscu, to jest wrażenie. Przeżyliśmy dlatego, że to jest naprawdę niesamowite pierwsze takie wydarzenie, żeby cała rodzina była beatyfikowana, no i to jeszcze z tych naszych terenów. Wielu wiernych poszło po uroczystościach do miejscowego kościoła, by oddać cześć relikwiom Józefa i Wiktorii oraz ich dzieci. Przypomnę, ich imiona to Stasia, Basia, Władzio, Franio, Antoś i Marysia oraz bezimienne, które przychodziło na świat w chwili męczeństwa matki. Tomasz Jelenkiewicz, dziękujemy. W rozumieniu chrześcijan ogłoszenie kogoś błogosławionym oznacza uznanie jego świętości. Zatem chrześcijanin może się teraz modlić do Józefa i Wiktorii Ulmów i każdego z ich 7 dzieci, napisał Jan Maria Rokita we francuskim L'Opinion. Tekst "Zamordowani za okazanie dobroci" jest dziś najczęściej czytanym artykułem na stronie francuskiej gazety. Jan Maria Rokita przypomina w nim, że ponad 7 tysięcy Polaków ratujących Żydów zostało uznanych za sprawiedliwych wśród narodów świata. Kolejny mecz polskich piłkarzy w eliminacjach Euro 2024. Wieczorem biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Albanią. Selekcjoner polskiej kadry, Portugalczyk Fernando Santos, liczy, że kibice wciąż będą wspierać biało-czerwonych. Chciałbym poprosić, żeby wszyscy byli z naszą reprezentacją. Jeżeli kogoś chcecie krytykować, to krytykujcie mnie, bo jestem do tego przyzwyczajony. Piłkarze trenują bardzo mocno. Mam oczywiście świadomość, że porażka w Kiszyniowie dużo nas kosztowała, ale proszę o to, żeby wszyscy wspierali reprezentację Polski w meczu z Albanią. Po wyjazdowych porażkach z Czechami i Mołdawią oraz zwycięstwach u siebie z Albanią i Wyspami Owczymi biało-czerwoni zajmują dopiero 3 miejsce w tabeli grupy E. Tracą punkt do dzisiejszych rywali i 2 do prowadzących Czechów. Początek meczu z Albanią o 20:45. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoich prognozach zakłada, że w ciągu najbliższych 5 lat PKB Polski wzrośnie o 50%. MFW przedstawił wykres pokazujący zmiany polskiego PKB w latach 1987-2023, uwzględniając w nim prognozę na najbliższe 5 lat. Z wyliczeń MFW wynika, że prawdziwy gospodarczy boom jest dopiero przed nami. W 2027 roku nasza PKB może wynieść ponad $1 bln. W Lublinie trwają charytatywne przejazdy sportowymi autami. Celem jest zbiórka środków finansowych na zakup karetki pogotowia dla dzieci i noworodków. McLaren, Ferrari czy Mercedes AMG GTR to tylko niektóre z aut do wyboru dla darczyńców. Możliwość przejechania się takim samochodem, no i wsparcie jeszcze zakupu karetki dla dzieci, noworodków. Wspaniała akcja. Ściska foty. Marcin Cięższyk reprezentuje The Rush'a. Wybraliśmy na dzisiaj na 5 tras. Są różnorodne. Mamy trasę najbardziej wybieraną przez ludzi przez tunele 2 na ulicy Północnej. Mamy też przy stadionie, gdzie mamy kawałek prostej. Mamy też trasę przy zamku. No i fajne samochody przede wszystkim. McLaren, Ferrari to takie najbardziej rozchwytywane, ale mamy też Challengera Hellcata 720 koni. A ty będziesz jechał jakim? Dodge'em. A który to? Tamten, czerwony. Jeszcze nigdy nie jechałem takim samochodem i że nigdy nie spełniłem takiego marzenia. Czuć, że będzie szybko.

słychać niezmiennie programy Trzecie Polskiego Radia, 11 minut po 14. Jump They Say, David Bowie właśnie u nas. Oby taką karierę zrobił nasz dzisiejszy gość. Jest młody, zdolny, kreatywny, no i ma coś sensownego do powiedzenia. Spotkania trzeciego stopnia w programie trzecim z Mateuszem Gętkiem. Olga Szućko realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, czyli także pyta. To proszę Państwa, zaczynamy. Przedwczoraj Twoje nowe nagranie stało się propozycją do listy przebojów Trójki. Co Ty na to? To było chyba pierwsze takie moje doświadczenie, gdzie faktycznie utwór znalazł się na większej liście stacji radiowych. Bardzo przyjemne, bardzo fajne, no niesamowite doświadczenie wiedzieć, że jednak ta muzyka i twórczość jest sensownie odbierana i doceniana. Staram się z każdym kolejnym numerem, dbam o to, żeby jednak zadziało się coś nowego, żeby czegoś nowego spróbować, żeby trochę inaczej do tego wszystkiego podejść i wyłapywać taki złoty środek tego wszystkiego, całej swojej twórczości. Uważam, że jest to taki naprawdę, naprawdę początek tego wszystkiego. Ja z dnia na dzień, powiedzmy, że doskonale gdzieś tam swoje umiejętności, czy jeżeli chodzi o produkcję, o pisanie tekstów, o wymyślanie top-line'u, więc cieszę się, że ten rozwój jest słyszalny i gwarantuję, że będzie tylko lepiej. To trzymamy oczywiście za słowo, ale gość chce tutaj jeszcze coś dodać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. Ja jestem Mateusz Gędek i zapraszam do posłuchania mojego najnowszego singla pod tytułem Nie chcę zapomnieć. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów. Boję się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów. Codziennie inny mód, boję się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów, rozdzielić nas na pół. Kilka istotnych bzdur, zgubiony dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko znów przerasta mnie. Czy masz podobnie? Czy masz podobnie? Na pętli kilka nóg. Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Są. Kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie widzieć jutro. Kumpli już tam jest. Mówią, że krzyczą. krzyżyk piecze w usta. Nauczeni nie bać się, tylko coś nie pozwala usnąć. Zawsze iść, rozkaz, który mam we krwi. Małą wojnę w sobie mieć. Z każdym z was walczyć do utraty tchu. Bez słów mogę zwalić ciebie z nóg. Wrogu mój, co wykrzywiasz usta? Nie przepraszaj, tylko wstań. Nigdy już nie zobaczysz lustra. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Zaszam pana łyk. Od tej chwili będziesz mój. Nie, nie odwracaj się. Patrz mi w oczy, patrz. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. A jednak warto mieć nadzieję. 20 minut po 14. Lady Punk, Mała Wojna. To od polskiej klasyki przechodzimy do nowości. Gościem audycji spotkania trzeciego stopnia w programie trzecim Mateusz Gędek. Już kilka twoich piosenek się pojawiło. Zresztą posłuchamy ich do 16. Jesteś bardzo młodym artystą. Znalazłeś już swoją drogę? Utwory, które wydaliśmy do tej pory, są trochę takim eksperymentem. Na zasadzie każdy jest inny w jakiś sposób. Oczywiście jest pewna spójność, bo nadrabia to chociażby wokal czy tekst, ale to było takie trochę szukanie siebie. Kombinowanie, sprawdzanie tego, co działa mniej. I myślę, że teraz, właśnie w tym momencie, po premierze tego najnowszego utworu, ja jestem tak w pełni gotów, żeby zabierać się za jakiś album. Nie chcę zapomnieć, to jest trochę takie kilka słów do ludzi, nawet nie tyle w moim wieku, co do każdego, kto usłyszy tą piosenkę. Takie małe przypomnienie o tym, że warto jest czasami usiąść, pomyśleć o tym, kim się jest i co na dobrą sprawę robi się ze swoim życiem. Bo nie ukrywajmy, w tym momencie bardzo dużo jest biegu takiego bałaganu w życiu. Każdy gdzieś biegnie, każdy gdzieś stara się osiągać jakieś cele, często nieważne jakim kosztem. I niekiedy nie zdajemy sobie nawet sprawy, że jesteśmy innymi ludźmi niż byliśmy, powiedzmy, pół roku temu, rok temu. Może jest to zmiana na lepsze, może na gorsze, ale warto pamiętać o tych największych naszych wartościach,

milioni dietro la piatto pane, ma segnami, la piatto pane, ma segnami, la cogliona del massunista, la coppia e milioni dietro la piatto pane, ma segnami, la piatto pane, ma segnami. La pietra pane, ma segnami, la pietra pane, ma segnami. Marzeniach też na pewno sobie porozmawiamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Ten Wasz Świat. Do godziny 16:00 muzyczny świat Mateusza Gętka, który jest gościem audycji Spotkania Trzeciego Stopnia. Poznajemy się bliżej. Od czego zaczęła się twoja przygoda z muzyką i w ogóle ze sceną? Ja swoją przygodę rozpocząłem w The Voice Kids. Tam po programie uczestniczyłem w takim zespole, który miał nazwę Four Dreamers. Robiliśmy muzykę, która nie była moim takim docelowym kierunkiem. To było, traktowałem to raczej jako zdobywanie doświadczenia i na rynku muzycznym, i gdzieś tam za kulisami. No i teraz mogę się w pełni realizować w swojej twórczości, szukać siebie, szukać tego, co mnie interesuje i co naprawdę mnie kręci w tym wszystkim. Bardzo sobie cenię dużą ekspresję wokalną, bardzo sobie cenię dobre jakościowo teksty, które niosą faktycznie jakiś konkretny przekaz. Ja bardzo lubię też tworzyć utwory, które nie są tylko i wyłącznie... Oczywiście są one bazowane na moich doświadczeniach, na moich przeżyciach, ale bardzo lubię, kiedy ktoś... czy na Instagramie, czy na Messengerze napisze mi po jakiejś premierze, widzę tą piosenkę w takim i w takim miejscu, przeżyłem podobną sytuację gdzieś tam w swoim życiu, znalazłem to i dopasowałem to do siebie, bo to jest też dla mnie ważne, żeby odbiorca mógł przeżyć tą piosenkę na swój własny, taki unikatowy sposób. Samo życie. Za kilka minut sięgniemy jeszcze głębiej. Na razie słuchamy kolejnego utworu, śmiało można powiedzieć, młodego wilka przyszłości. Chyba Mateusz Gętek w Trójce. Historia, którą znamy, znikła gdzieś z dzieciństwem. Tłumacz siebie i mnie też, to takie proste rzeczy, głupie wręcz, chcieliśmy. Przecież dobrze wyszło, źle, tylko żal. Tej nocy nie zasnę, tylko nie muszę. Lepiej wiesz, co dobre. Pozwól, że mi dasz nadzieję, że zapomnę. Tylko nie mów, że to niezrozumiałe. Chyba lepiej tak. Czas się rozstać. Dał nam ktoś pytanie, wierzyć mu albo wierzyć w coś, zaufać swoim myślom, mówić stop, bo przecież chcąc czy nie chcąc, znowu dno, tylko żal, że w nocy nie zasnę, tylko nie mówię. Lepiej wiesz, co dobre. Pozwól, że mi dasz nadzieję, że zapomnę. Tylko nie mów, że to niezrozumiałe. Chyba lepiej tak. Czas się rozstać. I znów braknie nam słów, zbudowany mur między nami. Tylko nie mów, że ty drodze, tak tłumaczę to sobie. A łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Wracamy akurat do rozmowy 25 minut do 15. Goja, czyli głos Magdy Wójcik, która też współpracuje z naszym młodym gościem. Mateusz Gędek opowiada i śpiewa dzisiaj w audycji Spotkania trzeciego stopnia. Było o początkach zawodowych, to teraz wróćmy jeszcze bardziej do korzeni. No i czym jest dla ciebie pisanie piosenek, ogólnie tworzenie? Śpiewać zacząłem w drugiej klasie podstawówki. Tak, wtedy to były moje pierwsze jakieś tam konkursy wokalne u mnie w mieście. Pierwsze numery takie swoje, własne, autorskie zacząłem pisać w piątej, szóstej klasie. To były takie próby, to było odkładane do szuflady. Ja tego nikomu do tej pory nie pokazywałem, bo to są rzeczy, które, no wiadomo, że w tym momencie to są na poziomie wybitnie niezaawansowanym. Ale ja zrozumiałem, że to jest dla mnie też swego rodzaju forma terapii, radzenia sobie z jakimiś takimi rzeczami, które potrafią mniej lub bardziej męczyć w życiu. Nie lubiłem nigdy rozmawiać z kimś o jakichś tam swoich przeżyciach. Zawsze wolałem to przepracować sam, a pisanie utworów jest świetną formą do tego, żeby to jednak z siebie wyrzucić. Bo jednak rozmawia się tylko, że ze sobą samym w tym momencie. Do muzyki, do samej produkcji miałem pierwsze podejście 2 lata temu. Takie bardzo, bardzo prowizoryczne, bo zaczynałem na komputerze, który był w domu. On nie chodził tak, jak powinien w żadnym wypadku. To były takie pierwsze próby. Ale po jakichś tam inwestycjach w programy, w swój własny sprzęt i jakieś dodatkowe wtyczki, instrumenty, zaczęło mi to trochę bardziej wychodzić. Fajne jest też to, że przychodząc do studia mam już gotowy pomysł. Wiem, co chcę zrobić. Po prostu jest to tylko i wyłącznie kwestia rozwinięcia pomysłu. To jest fajne, bo mamy razem z producentem już określoną wizję na dany numer. Nie ma takiego kombinowania, że tutaj producent pomyśli coś takiego, ja pomyślę coś takiego, tylko jest fuzja pomysłów, doprawienie tego wszystkiego, jakieś tam fajne smaczki. Tak. Tak, wiedzieć w tak młodym wieku, czego się chce, to jest naprawdę ważne. To słuchamy kolejnego utworu Mateusza Gędka. Tym razem w Trójce to jest Grawitacja. niekoniecznie sielsko, ale wystarczało nam. Przerosła nas codzienność wciąż niewyjaśnionych skarb. Czasem ja, czasem ty, nie wyliczajmy sobie nic. Będzie dużo prościej, jeśli damy sobie czas. Nieważne czego brak, wrócimy tu i tak kolejny raz. Choćby was czasami solą wokół, jak alarm burzysz mój święty spokój. Ubiec z tobą co drugi tak, lecz nadal gra. Ratuj mnie z opresji, bo chyba rady nie dam sam. Stój za mną murem, jak za tobą stałem ja. Czasem ktoś, czasem my, wystawiamy się na próbę sił. Choć to nie jest proste, jeszcze będzie lepiej nas. Nieważne czego brak, wrócimy tu i tak kolejny raz. Choćby was czasami są. Przyciąga nas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnobłosa dziewczyna, choć nie chcę dać cię, to proszę, oddali od siebie nie trzyma, choć nie chcę, bo przysiąg, nie słyszę nawet twej dumy.

do pełnego nasycenia. Leny Krawic, to jest niezmiennie dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. To są spotkania trzeciego stopnia. Gościem młody, zdolny, czyli Mateusz Gędek. Do rozmowy z nim na pewno wrócimy po 15:00. Tymczasem zespół legendarny. No idealne granie na niedzielne popołudnie. ZZ Top, to już słychać. A co słychać w kraju, na świecie? O tym opowie Krzysztof Zyblewski w serwisie Trójki. Już za 10 minut. Program Trzeci Polskiego Radia. 11:55, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie.